www.attableeg.com, The Reviver of Iman. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة وكما قال إن شاء الله في كتاب مذكور دبي من مولانا سمين أشرف الإمام الماضي انہوں نے دیا تھا تو بہت یقین ہے آنے کے بعد اس کی میں نے تلخیص کی وہ یہ تلخیص ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے فضائل پر اس کے آداب پر اچھی کتاب تو لکھنے گئی ہے عربی میں یا اردو میں بھی نہیں میں نے اس کی تلخیص کیا ہے جب آج شکر صاحب نے آئی تو میں نے کہا تھوڑا سا بھائی کو سنا دوں اصل کتاب مل ہی نہیں رہی ہے اپنے کمرے میں لا دے کے لیے انہوں نے پہلی تین نصیحتیں کی اب زیادہ تفصیل میں دیا جائے تین انتہائی قیمتی مؤلف نصیحت کر رہے ہیں تین نصیحت پہلی نصیحت توفیق وہ فیضان خداوندی کا اصل گن اور راز اخلاص نیت پہلی نصیحت اپنے ہر کام میں اخلاص نیت کا خیال رکھو جو نیک عمل بھی کرے اس کی تفسیر خود فرما رہے ہیں جو نیک عمل کرو اس میں قدم قدم پر اخلاص نیت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو بہت بڑی نصیحت ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب زندگی بھر اسی کو بیان کرتے رہے ماں جگدیشن صاحب جو شہادت مڑ شہادت کے پوچھا تھے انہوں نے کہا کہ حضرت فتح پور میں کہا اس شخص کا بیان ہی اسی کو ہوتا ہے کہا ہم کھانا بول سے دیکھ رہے ہیں اب تک سوائے اخلاص نیت پر اور کوئی بات ہی نہیں ماشاء اللہ وہی بات یہ ہے جو نیک عمل بھی کرو اس میں قدم قدم پر اخلاص نیت کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو کتنے بڑے علماء نے تقریر لکھی ہے اب کہاں سے سنائے بڑے علماء نے اس کی تقریر اس کتاب کی تعریف کی جو نیک عمل بھی کرو اس میں قدم قدم پر اخلاص نیت کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو کیونکہ اخلاص ہی اللہ تعالی کی طرف سے توفیق اور کشادگی وہ فیضان عطا ہونے کا اصل بھیج ہے اخلاص جو کوئی ملتا ہے اخلاص اخلاص ہے ہمارا میں نے سنایا تھا کہ شیخ عبدالحق مودی دہلوی نے وزیر اعظم کو یہاں کیا ہے اخلاص سے عمل کا خیال رکھو پہلی بات کلی سے نقل کر مدینہ سے بھیجا آ نہیں رہے تھے ان کے استاد نے کہا جاؤ کہا میں کیسے جاؤں اس دیار کو چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے میں کیا جاؤں ہندوستان میں اس کو کیا ملے گا کہا آپ کو میں تم کو مدینہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے ہندوستان کو تمہاری ضرورت ہے تم جاؤ یار زبردستی بھیجا انہوں نے آ کر کے سب سے پہلے وزیر آدمی کو نصیحت کیا کہا کہ اخلاص سے عمل کا خیال رکھو اور ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو ظاہر سفید دل بھی سفید ظاہر و باطن میں تباہ بعض صوفی لوگ ایسے ہوئے جو کالا کپڑا پہنتے تھے کہتے تھے کہ میرا دل سے آیا تھا کپڑا بھی سے آیا یہ بھی ان کا ایک حال تھا میرا دل سے آیا کپڑا بھی سے اتنا تواضع ان کے ساتھ ظاہر و باطن میں توافق پیدا کر اور پاداش عمل کا خیال رکھو جو کچھ کر رہے ہو سب کا بدلہ ملے گا حتیٰ فی ہے کریم زبان حدیث حق کر دیا حضور نے مثال دے دیں گے یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھتے ہو اس کا بھی ثواب تم کو ملے گا آئیے نہیں حدیث صحیح ایسا کوئی بیان کر سکتا ہے تمہارا نا شرم کے بارے نہ بیان کرے گا کبھی نبی کو تو احقاق حق اور اظہار حق کا چاہیے جذبہ تھا اور اسی پر وہ معمول تھے. اس طرح پر کوئی بات بار اور باتیں بھی حضرت ہمارے فرماتے تھے جو آپ احمد ابھی نہیں کہہ سکتا. میں نے کہتے تھے کہ یہ لفظ آدمی شریف آدمی جلدی منہ سے نہیں بولتا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ مجھ کو فلاں چیز سے بھی محفوظ رکھی, پناہ میں رکھیے. نبی کہہ رہا ہے جو معصوم ہے, من شر منی کہتے مجھے کہہ رہے کیا ہے من شر, یہ ہمارے حضرت بد کہتے ماشاء اللہ صاحب کہ نبی کی شان کو اسے یہ کہا, دوسرا کوئی شریف آدمی جلدی کہے گا نہیں. وہ لوگ دیکھیں ہم بھی نہیں کہہ رہے تھے نا, ہم لوگ کیا حیثیت ہے, نبی کہہ رہا ہے اللہ اس سے ہم کو بچائے من شر منی نبی کا, کیونکہ اس کو احقاق حق اور تبلیغ دین مقصود اسی پر معمول, اس وجہ سے اس کو کوئی شرم نہیں. جو کچھ کہنا ہے کہو تاکہ امت کو صحیح بات معلوم ہو جائے. یہ حضرت کا علم ہے مولانا اخلاص سے عمل کا خیال رکھو, ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اجعل سریرتی خیر من اذانتی واجعل اذانتی صالحا, اے اللہ ہمارے سریرہ کو بھی اچھا کریے جیسے اور ظاہر کو بھی اچھا کیجیے. یہ نہیں کہ کہے کہ ہمارا دل ٹھیک ہو گیا ظاہر کی کیا ضرورت نہیں. یہ نبی کی تعلیم معتدل امت وسط, نبی بھی امت وسط, امت بھی امت مسط وسط, نبی بھی اوسط, بین الخوف بین افراد اور تفرید اسی وسط کہتے ہیں. اب نے افراد محمد احمد کا شعر بہت عمدہ مجھا, اب نے افراد باقی تفرید ہے, اس کے کامل ہوا معتدل ہو گیا. میں مولوی مولانا تو مزدور روپ تھے لیکن میں علم کہتا ہوں, علم کامل ہوا معتدل ہو گیا. اب نے تفریح باقی مانا آپ کرنے کے لیے مانا کا شعر یہ ہے, اب نے افراد باقی ہے تفریح ہے, اس کے قابل ہو گیا معتدل ہو گیا, اس کے قابل ہوا. میں کہا رہا تھا مانا بھائی صوفی کے ذمہ آدمی سے, انہوں نے عشق اس کی بات کیا, میں علم کہتا ہوں علم کا, جب علم کامل ہوگا اعتدال آئے گا. نبی کا علم کامل تھا اعتدال پیدا ہوا. نہ موسوی شریعت رہ گئی نہ عیسوی, دونوں کے درمیان یہ شریعت نبوی ہے محمدیہ ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ کہ جو مار دو سفر اس کو لگا ہو, عیسیٰ نے کہا کہ ایک سفر کسی مار دے اس کو بھی پیش کر دو, دونوں کے درمیان میں امت یہ کہتی ہے کہ بجا لے سکتے معاف کر دو تو اچھا, دونوں کے درمیان ہو گئے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا دین یہ ہے کہ اگر مارا کہ یہ پیش دو, یہ اس پر بھی مار لو بھائی. اب موسیٰ علیہ السلام انہیں مار مار مارا ہے, مارا ہے. اور امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم بدلا تو لے سکتے ہو لیکن اعتدال کے ساتھ دو, اور معاف کر دو تو ہو گئے گے اعتدالی. یہ انوار میں بحث ہے, میں مولوی ہوں, میں نے کہا میں صوفی بھی نہیں مولوی ہوں, سب کتابیں الحمد للہ اکبر ہے کہ نہیں, درسی کتابیں بھی سب مولوی مارے ہوئے تو سب ہمیں سے پڑھا ہے زیادہ تر اللہ کا شکر. عشق کامل تو میں نے کہا علم کامل ہو گیا ہوا موتد, علم کے اندر جب کمال آئے گا تو اعتدال پا جائے گا. یہ جو چھوٹے لوگ ہیں ادھر ادھر کے ادھر ادھر کے کہا کرتے ہیں کامل آدمی جو مجدد ہے وہ درمیان ہی رہے گا. آپ دیکھیے تو آپ اپنے مقابر کی, میں نے اقوال صاحب اسے اقابر کے اعتدال ہی کو میں نے ثابت کیا ہے کہ نہیں, جہاں کوئی اسی چیز ہوئی حلف پورے ہزاروں صفحے میں کتاب ہے, چار ہزار صفحے کی تو ہوئی گئی زیادہ. آپ دیکھیں کہیں اعتدال سے گری ان شاء اللہ نہیں پائیے گا. کہتے ہیں کسی بھی عمل صالح میں جب اخلاص رچ جاتا ہے تو وہ عمل عند اللہ بھی مقبول ہو جاتا ہے, اور عند الناس لوگوں کے نزدیک بھی وہ مقبول ہو جاتا ہے جب اعتدال ہوتا ہے. اللہ وادی جب طالب علم محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش کرنے کی نیت سے قرآن پاک حفظ کرتا ہے تو اپنے دل کی گہرائیوں میں ایک ایسی عظیم سعادت کو نمایاں طور پر سرایت کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے جن کے سامنے دنیا کی سب سعادتیں ہیں. رکھتا رہتا ہے اس کو بڑھ جاتا ہے, تفوید یاد رہتا ہے. اللہ ہی اس کے دل میں ایک امنگ ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں. کبھی یہاں بھی 8 سال لگ گیا حفظ کر لیا, اب اسے بوڑھوں نے حفظ کر لیا, اور اورنگزیب نے بڑھاپے میں حفظ کر لیا بادشاہ کے ساتھ. علاوہ جب تعلیم ہوئی مہک اللہ تبارک تعالیٰ کے خوش کرنے کی نیت سے قرآن شریف حفظ کرتا ہے تو وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں ایک ایسی عظیم سعادت کو نمایاں طور پر سعادت کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے جس کے سامنے دنیا کی سب سعادتیں ہیچ ہیں. اور یہ وہ سعادت ہے جو قاری کے سامنے تمام مشکل مراحل کو بالکل آسان بنا دیتی ہے. اب اس کی تشریح کیا انہوں نے, ایک ہو گئی تین نصیحتیں جو کہا, تین نصیحتیں ان میں سے ایک ہی ہے, کسی خدا ترس اور صالح دوست کا انتخاب بھی کرو. ہرگز نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے, رام دشہرے ماموں بنا ہو سکا. ہرگز نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے, یہ ماموں بنا ہو سکا. سریش الفاظ میں حقاق ہو ان کی مرضی پہ ہوں قربان, کیا عمدہ شعر ہے پہاڑی میں اور ڈھونڈنے جاتے تھے, ان کی مرضی پہ ہوں قربان جان یہ اس کو حاصل ہے عرفان, کتنا عرفان کی تعریف ماربل کی تعریف کر دیا, اس کی مرضی پہ ہوں قربان ان کی مرضی پہ ہوں قربان جانیے اس کو حاصل ہے. ہرگز نہ چل سکیں گے صحبت کے بارے میں ایسا سلیق شعر سنا ہم نے, ہرگز نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے چل پڑیے. بارہ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کرو. نیت انما الاعمال بالنیات, بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے, تمام محدثین نقل کرتے ہیں. دوسری نصیحت یہ ہے کہ کسی خدا ترس اور صالح دوست کا انتخاب کرو. دوست برا نہیں, صحبت صالح ترا صالح ہنر, صحبت صالح ترا صالح, صالح آدمی کی صحبت تم کو صالح بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تم کو برا بنا دے گی. جب 99 قاتل 99 شخص کا قاتل گیا ایک صوفی کے یہاں, کہا حل لی توبہ تم, مشہور حدیث ہے حل لی توبہ تم, کیا توبہ ہے میرے لیے, کہا توبہ کیا 99 قدر کے آئے توبہ کیسی, وہ ان کو بھی قدر کر دیا 100 پورا کر دیا, کہا جو توبہ نہیں تھے ایک اور تھے 100 پورا. اس کے بعد گیا کسی مولوی کے مفتی کے, اب ضرورت پڑی مفتی کی, صوفی صاحب تو وہ بھی چلے گئے کیونکہ علم نہیں تھا صحیح ان کو, صوفی صاحب کو صحیح علم نہیں, میں بھی کہتا رہتا ہوں خانقاہیت علم چھوڑ کے چلو گے خانقاہیت خامخائی ہو جائے گی, خانقاہ نہیں جائے گی علم کے ساتھ. یہ مفتی صاحب کیا کہا کہ حضرت 100 آدمی کا میں قاتل ہوں, حل لی توبہ تم, کیا میرے لیے توبہ ہے, کہا کیوں نہیں توبہ کا دروازہ کسی نے بند کیا ہے, دیکھیے مولوی نے کہا فتوا سیکھے ہوئے تھے کورس کیے ہوئے تھے والوں کا, کہا تمہارے اور توبہ کے درمیان میں کون سی چیز آئے ہیں, توبہ کرو, توبہ کیا, کہا لیکن یہ سنانا تھا لیکن تم یہاں نہ رہو, یہ قریہ سو ہے ایک برا قریہ ہے, اب تو یہاں سے نکل گئے قریہ صالح میں چلے جاؤ, یہاں نہ ٹھیک ہو کیونکہ تمہارے دوست اباب ہوں گے تو پھر تم کو اسی طرح لے آئے گے, معلوم ہزاروں قدر کرو گے, یہ مطلب ہے گیا اللہ درمیان میں اس کی وفات ہوئی, برے قریہ سے صالح قریہ درمیان میں دونوں فرشتے آئے, فرشتے رحمت دی فرشتے غضب دی, کہا 100 آدمیوں کا قاتل ہے اس کو جھرنے میں بھیجا ہے ان کو پریچے کرے, سری حدیثیں ہیں ایک نے کہا نہیں نیت اس کی یہ تھی کہ اپنی اصلاح کے لیے وہاں جا رہا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب کے جہنم کو تم نہیں لے آتے میں لے آؤں گا. فرشتے ہی حکم بن کے کوئی آیا اسے سے کیا کہ اگر قریہ صالحہ کی طرف اس کا قرب ہے کہ قریہ صالحہ والوں میں صالحین میں اس کو شمار کرو، اور اگر برے قریہ کی طرف اس کا ہے چنانچہ ناپا گیا ہوا تو قریہ صالحہ کی طرف وہ قریب تھا. اور لکھا ہوا ہے کہ کھسک کر کے تھوڑا سا آگے ایک پھر بڑھ گیا ہے نا، لذیذ ہے لے لے معلوم اصلاح کے لیے کسی سارے شخص کی سخت اس صحبت کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تمام علماء کا اس کتاب پر اتفاق ہے، کسی خدا ترس خدا ترس لکھ رہے ہیں اور سارے دوست کا انتخاب. یہ دوست تو سبھی کے ہیں، ایک ہے دوست مفید اور ایک دوست ہے مجھے صحبت سارے خدا سارے خدا. فرماتے ہیں بہت عمدہ ہے، دوست کسی ایسے آدمی کو بناؤ جو خدا ترس ہو. بہت اچھا ہے، کئی سال کے بعد ایک خدا ملے، کئی سال کے بعد بہت محنت کیا مجھے، یہ سب میں سب محنت کر کے کیا. اللہ تعالی دوست کسی ایسے آدمی کو بناؤ جو خدا ترس ہو اور حفظ قرآن حصول علم اور دینی امور میں تمہاری رہنمائی اور دستگیری کرو اور ترغیب دو ایسے کاموں کو، دے ایسے کاموں کو، ایسا دوست بناؤ انہیں کو راستے سے ہٹا دے تم کو کہاں پڑے ہوئے چکر میں. جب تم محسوس کرو کہ میں دینی امور کی بابت سستی اور میرے اندر دینی امور کی بابت سستی اور غفلت پیدا ہو گئی ہے، پھر تم اس کی دستگیری فرمائی کا فریضہ سر انجام دو. لیکن اگر وہ برابر اپنی ناگفتہ بے حالت پر جما رہے ہیں تو تم فوری طور پر اسے تعلق ختم کرو. اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو تمہارا معین ہے تب تم اس کی صحبت میں رہو اور سمجھو کہ تم کو بہکا دے گا، برا ساتھی ہے چھوڑ دو، دوسرا دوست اختیار کرو. اسی وجہ سے مشاعر کے یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی صحبت میں گئے اور دنیا کی محبت میں کمی نہیں محسوس ہوئی بلکہ بڑھتی ہوئی نظر آیا تو چھوڑ دو اس کی صحبت کو، دوسرا در اختیار کرو. آگے تصور کا بچہ ہے، بہت عمدہ لکھا ہے، کیونکہ یہ دوست، یہ دنیا دار، یہ دوست تمہارا نہیں ہو سکتا، تم کو بھی اپنی دنیا کی طرف لے آئے گا. اس وجہ سے صحبت مضر زہر قاتل ہے. کتنی عمدہ بات، اللہ پھر اس کی دستگیری اور فرمائش کا فریضہ سر جان. لیکن اگر وہ برابر اپنی ناگفتہ حال پر جمع رہے تو تم فوری طور پر اس سے قطع تعلق کرو، اور اس کے علاوہ اور کوئی اچھا سا عالی ہمت دین میں عمل سرگرم علمی مجالس کے شمولیت کا دلدارہ دوست اپنے لیے تلاش کرو. اتنے کوئی ادھر ہے تخلیہ میں ہاتھ اور پیر کی حفاظت. میں نے کہا تخلیہ میں بھی دلیل مل گئی نا، میں کہتا ہوں بہت مشہور جملہ مجھ سے کیا ہے، الان کیا ہے یوم السکوت و ملازمۃ البیوت، بہت مشہور بزرگوں میں الیوم یوم السکوت و ملازمۃ البیوت. سکوت اختیار کرو اور گھر کو لازم کرو، گھر میں تنہائی میں رہو، یہ ہے تمام بزرگوں کا متفق فضلا ہے. لیکن یہ حقیق اسی کی برکت سے کہتا کہ اتنا اور بڑھائیے، الیوم یوم السکوت ملازمۃ البیوت و محاسبۃ النفوس، تنہائی میں بھی غافل نہ رہو، تنہائی میں شیطان بھگا دے گا تم کو. بڑھا کی بڑھائے، یہ کئی ملک سے آ رہے ہیں عرب کے، لیکن ہے بہت پرانے ساتھی. الیوم یوم السکوت بہت عمدہ عربی کتاب لکھی ہے، مانی کہاں کہاں کہا رہے ہیں. ہم نے کہا ہم بھائی عربی ہم لکھ نہیں سکتے، کہتے ہیں آپ اردو میں لیجیے ہم عربی بنا لیں گے، نہیں لکھنا ہے ہم کو، اسی لیے صبر کیا ہے. الیوم یوم السکوت ملازمت البیوت و محاسب محاسبۃ النفوس، نفوس کا محاسبہ جیسے یہاں کر رہے ہو تنہائی میں بھی تم ہو، تمہارا اللہ ہے اور تمہارا نفس ہے. اپنے نفس کو تم آزاد نہ چھوڑو کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہاں سوچنے نہ لگو، اس کی بنا لے لو کسی قتل کی تو تنہائی مفید ہوئی، تو مفید ہو جائے گی. میری تنہائی میں تو اس کی کب بناتا ہے؟ تنہائی بناتا ہے. کسی کو قتل کی سازش کر رہے ہو، کسی دن دن میں اپنے تکبر بھی کر رہے ہو، حسد بھی دوسرے کر رہے ہو، وہ تو تنہائی میں، لیکن تم مجموع میں حسد کر رہے ہو، وہ ایک تو ہمارے جو ہم نے بڑھایا وہ ٹھیک ہے نا. الیوم یوم السکوت و ملازمت البیوت، لیکن کیا محاسبۃ النفوس، نفوس کا محاسبہ اس میں بھی جاری رکھو. چنانچہ اس کی دلیل ہے، یہ دلیل اب نہیں ملتی. ارے اس کے پہلے میں کہہ چکا ہوں یہ بات، اللہ کا شکر دلیل. جب تم اپنے کمرے میں یا کسی جگہ بھی تخلیہ میں ہو تو مدیر صحت بری عادتوں سے اپنے کو بچائے رکھا، وہاں بھی کورونا پہنچ جائے گا. نہیں پہنچ پہنچ جائے گا، جو لوگ بہت آتا ہے ان کو اور پہنچ جائے گا. ابھی پرسوں کہہ رہے تھے، بولا جو جتنا بچتا تھا وہی پکڑ کے آ جاتا ہے. بہت تجربہ کہا کہ جو جتنا بچ رہا ہے وہ نہیں وہ حیث میں آتا ہے. اور مثال دیا انہوں نے، میں مثال نہیں دوں گا. تحقیق ہوئی بھائی، پڑا پڑا پڑا پڑا بے انتہا بچ گئے تھے، دو سب مر گئے. بولا تنہائی میں نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں اس وقت تنہائی کا مسئلہ چل رہا تھا، پوری دنیا میں تنہائی مجلس بھاگو. جب تم اپنے کمرے میں کسی جگہ بھی تخلیہ میں ہو تو مضر صحت بری عادتوں سے اپنے کو بچائے رکھو، اس میں بھی حسد نہ کرو. حسد دل کا فعل ہے. کسی سے تم جلتے ہو تو جیسے یہاں وہیں معلوم ہے، تنہائی میں کسی کو نہیں معلوم. تکبر کی بات اگر کہتے ہو، یہاں سب لوگ جان گیا، تنہائی میں تکبر کو سوچا کرتے ہو، اللہ سے جانتا ہے. اور دور اذکار وادیوں میں بھٹکا نہ کرو. تنہائی میں بھی یہ نہیں کہ گشت کر رہے ہو تو تنہائی میں، اور دل تمہارا بازار میں. بہت زیادہ شریف ہے. کہتے ہیں گھومنے پھرنے سے اپنے افکار و خیالات پر پابندی رکھو، اس میں بھی خیالات غلط نہیں آنا چاہیے. اگر تنہائی میں ہو اور وساوی ہی مبتلا ہو گئے، نکلو باہر، صحبت میں رہو تاکہ وساوی سے تم کو نجات ملے. اس وقت تمہاری یہ خلوت نہیں ہے، دلوت ہے. نکلو باغوں میں تاکہ میں اگر خشکی پیدا ہو رہی ہے تو خلوت مضر ہے تمہارے لیے. جاؤ سیر کرو، گزرو باغ میں، اپنی باغ میں، تاکہ تمہارا دماغ پرست ہو جائے اور وساوی سے تم بچ جاؤ. امام غزالی کے بنا کر جا رہا ہوں. نہیں، اس بات کو ہمیشہ کے لیے مستحضر رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ بنیادی چیز ہے، سب سن رہا ہے. ماں جل پھر میں نے پودی اللہ لدہ رفیق العتیق، ماں جل جو تمہاری تمام حرکات اور سکرات کو ملاحظہ کر رہا ہے. فرشتے تیرے گرد تیری ہر حرکت پر اور ہر سکینے کو دیکھ کر اس کو قید تحریر میں لا رہے ہیں. فرشتے سب لائے بات اور ضبط کر رہے ہیں. اور یاد رکھو کہ جس ذات نے تجھے ہاتھ کا یہ عطیہ بخشا ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے اس کو اسی کتاب میں سر کرو. اللہ نے دیا تم کو ہاتھ، آنکھ کو اللہ نے دیا ہے، آنکھ کو اس میں سر کرو، بندہ دل میں نہ جاؤ. کان کو اللہ نے سننے کے لیے دیا ہے. حضرت ہمارے بیٹھے بیٹھے کمرے میں، میں نے سنا ہے کئی مرتبہ، آواز آئی تھی گاڑی کی اسی کمرے میں، مجھ سے خود کہا حضرت نے کہ اب یہ کان کو کیسے ہم بچائیں. لگ فکر کی آواز آ رہی تھی، کیسے اخبار میں تصویریں دیکھا، اب کیسے بچا جائے، بدنظری سے کیسے بچا جائے. شیخ وقت ہے کہ نہیں حضرت، لیکن وہ اپنے کان کی آنکھ کی زبان کی پاک کی غیبت تو ہم نے سنا ہی نہیں کبھی. ہم نے دونوں شیخ کی غیبت نہیں سنی تھی، نہ ماں محمد احمد صاحب کے ہیں. ہمیں اختلافی مسائل بہت سے تھے، کسی کے متعلق میں نے نہیں سنا. میں کیوں کہوں گا جھوٹ، نہ کبھی غیبت سنا کسی کے متعلق ماں محمد احمد صاحب سے اور نہ ماں شاہ سنا. ایک آدمی سر پر تیل رکھ رہے تھے حضرت کو، انہوں نے کسی موتے نے کوئی بات کر دیا ہے, زندگی بھر ان سے تیل نہیں رکھوایا کہ تیل رکھے گا تو غیبت کرے گا, کبھی ہم جانتے ہیں جن کی انہوں نے غیبت کیا ہم جانتے ہیں, نام ہی نہیں لے گا, دونوں ایک سے ایک ہیں, غیبت کرنے والے اور غیبت کیے جانے والے ایک سے آ رہا اڑیا پر ہے, میں کبھی زبان نہیں پھر اسے تیل مالک تیل کی مالش نہیں کرایا, کہا کہ تیل کی مالش کرنے میں ان کو موقع ملے گا غیبت کرنے کا, اس وجہ سے تیل کی مالش ہی کبھی زندگی میں پھر اسے نہیں کرایا, لیکن وہ اپنے کو مقرر ہی سمجھتے رہے, عام سمجھتے ان کو نکال دیا اس بات سے مقرر بن, یاد رکھو جس ذات میں تجھے ہاتھ کا عطیہ بخشا ہے عقل کا تقاضا ہے اس کو اسی کی تعداد میں صرف کیا جائے, قیامت دن قیامت دن تمام مخلوق کے سامنے یہ ہاتھ تیرے خراب گواہی دے گا, یہی پکڑا ہے میں اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون, ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی بول نہیں سکیں گے, ہاتھ گواہی دیں گے, کہیں گے تم کو کسی گواہی کیا اللہ نے یہ نطق پیدا کیا, زبان میں نطق کون پیدا کرتا ہے اللہ, ہاتھ کے آگے نطق پیدا کرتے تو کہتا ہے وہاں مرتضیٰ حسن صاحب آئے زبردست مرادی تھے چاندپوری حضرت تھانوی کے یہاں, حضرت وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کیسے بولے گا, یہ آئیے سواری والے کو ہاتھ, حضرت تھانوی نے کہا کہ زبان میں نطق کسے پیدا کیا, یہ بھی چمڑے گوشت کا ہے مجموعہ, یہ بھی ہے کہ زبان میں تو چمڑے گوشت کا ہے, اس میں کس نے گویائی پیدا کیا, جو خدا اس زبان میں گویائی پیدا کر سکتا ہے وہی ہاتھ میں پیدا کر سکتا ہے, وہی شاید تمام چار سال میں نے خود سنا کہ چار سال کہتے تھے حضرت تھانوی کو اس شخص کو مناظرہ کرنے کا حق ہے, یعنی اس بات کو اتنی قدر کیا, اتنا بڑا منادی سب سے بڑے منادی ہوئی کہ اس زمانے میں ماشاء اللہ جو شخص اس زبان پر گویائی پیدا کر سکتے گویائی اس حال میں پیدا کر, یہ آج کیا ہوں گا مجھے یوم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون, کہاں کہاں گیا ہے سب یہ پہ گواہی دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نصیحتوں پر, بہت جامع نصیحت ہے میں نے مختصر کر کے بیان کیا ہے لیکن ایک بار بہت عمدہ, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور سبھی کو عمل کی توفیق دے, وآخر دعوانا ان الحمد للہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين وبحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.